بکشه به هر وری خورده ها تو خوردی موندی لمس سر از قبل شدی ولی یاد گرفتی در نری واسه بردن اینو خوب فهمیدی بیشتر افاس بزنی به هر دری بی خیال بغلی باش جلوتر رو ببین عبدی باش عقبی همیشه یه بدی داشت حد داشت ولی حالا ببین جلایی رو جلایی رو اون همیشه فرق داشت همیشه فرق داشت باش رو گاز بود محکم رفت با این که توی راشم صد داشت ولی باز خوب فهمید زندگی مال توه پسر اگه نباشه که باز به شاش سکلاش به شاش سکلاش به شاش سکلاش زمین خوردی سمی بود سرت گیت چرخیدی ولی فهمیدی واسه تفرینی این یه درس مشی مثل قبلینی باز بفهمی لول آپ کنی حرفینی یه چیزای همدینی اب نداره خبر دارم خیلی جاها رو علکی کردی وقت و صرف تریپ مرام برمیداشتی میموندی در بند حرف دلت صاف مثل برف یش داشتی کیرت کرد و کند و رفت به شاش سگلاش به شاش سگلاش به شاش سگلاش یه نفر جدید دید که بیشتر از سلا والی صرف داشت به شاش سگلاش به شاش سگلاش به شاش سگلاش بی‌معرفت زندگیت بود لعنتی سرواز آمشن قتل عام شاه ها با هم دست میدن وزیرا با هم پک میزنن و مست میشن این زندگی یعنی همین پسر گنده ها هر روز گنده میشن و ضعیف و هر روز ضعیفتر نامردی باز بزنی بکنی حریف بر وقتی که جلویش ارزش نداره سربازت تا صد تاش تو کجای داستانی اگه سرباز این جنگ لعنتی رو باز به شاش سگلاش به شاش سگلاش به شاش سگلاش صبح تا شب سگ دو بزن تو صد شهر فرقی نداره داشته ها با نداشته ها هر دو پر راه همیشه بن‌بست و تو هم هستی پشت در ولی خب یاد گرفتی محکم محکم با لغت بزنی به در و بزنی به همه اونایی که بد فاش میدن به زابت فاش بدن در عوض یاد گرفتی دل بدی به این لجنزار و نفس بکشی لابلای همه سال ما و گنداش اگه نشه حق تو از دنیا بگیری باز به شاش سگلاش اگه نشه دنیا رو چرخت به چرخه باز به شاش سگلاش اگه نشه خالیات و پرتر و پرتر بکنی که باز به شاش سگلاش اگه نشه فکش و محکم بزنی و خورد بکنی باز به شاش سگلاش به شاش سگلاش به شاش سگلاش به شاش سگلاش به شاش سگلاش همه چی باید اون چیزی باشه که تو میخوای همه چی اگه نباشه باید به شاش سگلاش به شاش سگلاش جدول پسر جدول به شاش سگلاش